उन्होंने कई शस्त्र लब पर चलाए, लेकिन जब उन्हें बेकार होते देखा तो घबरा उठे। क्षण भर उन्होंने न जाने क्या क्या सोचा और तब ब्रह्मास्त्र लब को बांध लिया और घोड़े को भी साथ लेकर अयोध्या में श्री राम के पास ले आए। ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखने के लिए लव भी चुपचाप लक्ष्मण के साथ चले गए। जब श्री राम ने लव को देखा तो लक्ष्मण जी से कहा, यद्यपि मैं जानता हूँ कि यह मेरा ही पुत्र है, फिर भी संसार को शिक्षा देने के लिए मैं आज्ञा देता हूँ कि द्विज हत्या के भय को दूर करके आज ही इसे मार डालो। इतने बड़े अपराध किए हैं। लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि यह किसी शस्त्र से नहीं मरेगा। हमने तथा भरत जी ने इस पर कितना प्रकोप किया है, कितनी बार तलवार से प्रहार किए हैं, किंतु देखिए ना, इसके शरीर में कहीं कोई घाव दिखता है। श्री राम ने कहा, इसी से पूछो कि तू किस प्रकार मर सकेगा। जो सच्चे शूरवीर होते हैं वे अपनी मृत्यु के उपाय को भी नहीं छुपाते। सच्चे वीर कभी झूठ नहीं बोलते। इस प्रकार पूछने पर लव कुछ सोचने लगे। एक बार महर्षि वाल्मीकि जी ने लव से कहा था कि तुम्हारे ऊपर जितना जल डाला जाएगा तुम उतने ही बढ़ोगे। इसी बात का ख्याल करके लव ने संसार को अपना पराक्रम दिखाने के लिए लक्ष्मण जी से कहा, जल से सींचने पर मेरी मृत्यु होगी। लव की बात सुनकर लक्ष्मण ने लव को पास ही एक पत्थर पर बिठाया और पानी के घड़ों से नहलाने लगे। अयोध्या निवासी बहुत से नर नारी बड़े बड़े आदर के साथ लव पर जल डालने लगे। चार मुंह वाले बड़े बड़े चमड़े के मोटे बैल, रथ, हाथी, घोड़े और ऊंट पर लद लद कर करोड़ों की संख्या में वहां आने लगे और वे सब लव के ऊपर डाल दिए गए। जैसे जैसे पानी बढ़ता था त्यों त्यों लव मेघ के समान बढ़ते जाते थे। वह परम वीर बढ़ते बढ़ते जब सात ताड़ की ऊंचाई तक बढ़ा तब लक्ष्मण जी ने कहा, लव, ज्ञात होता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने मरने के लिए नहीं अपने बढ़ने का उपाय बताया था। लव ने भी लक्ष्मण जी को कहा, दीपक जब बुझने वाला होता है तो उसकी लौ कितनी बढ़ जाया करती है, उसी तरह आयु के क्षय होने में मैं भी बढ़ रहा हूँ। अब की बार लक्ष्मण ने लव की बात सच मानी और उसी तरह लव के ऊपर जल के कल कलश से डालते रहे। श्री गंगाड़ी से जल भर भर कर माता आता जा रहा है और सीढ़ी लगाकर लव पर जल की धारा डाली जा रही है। उसी समय सबके देखते ही देखते लव ब्रह्मास्त्र से छूट गया और भुजाएं तथा ताल ठोंकता हुआ दौड़ने लगा। उसको देखकर वहां के सारे नर नारी अपने अपने कलशों को छोड़कर भाग गए। उसके उस विकराल रूप को देखकर बहुतों की घोंतियां खुल गईं। कई एक को तो मारे डर के पेशाब टट्टी तक हो गई। उस दर कुछ बच्चों की तरह खेलता कूदता गंगा जी के किनारे गया। वहां उसने देखा कि बहुत से लोग पानी भर रहे हैं। उसने कुछ ने पूछा, तुम लोग इतना पानी क्यों भर रहे जा रहे हो? उन्होंने कहा, लव को मारने के लिए। यह सुनकर कुश अपने आश्रम पर गया और धनुष बाण लेकर लव को छुड़ाने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी की यज्ञशाला के समीप जा पहुंचा और धनुष से भीषण टंकार करने लगा। कुश के धनुष की टंकार सुनकर लव कुछ देर के लिए शांत खड़ा हो गया और कुश से युद्ध करने के लिए लक्ष्मण के सामने जा पहुंचा। लक्ष्मण को देखकर कुश ने कहा, तुमने और राम ने लव तथा सीता के साथ बड़ा छल किया है, उसी का बदला लेने के लिए मैं आया हूँ। मुझको लव की तरह साधारण बालक न समझना। तुम लोगों की वीरता स्त्री और छोटे छोटे बच्चों पर ही चल सकती है, यह मैं जानता हूँ। श्री सीता के क्लेश रूपी धधकती अग्नि में तुम्हारा बल जल चुका है, अब अपना उपहास कराने के लिए मेरे सामने लड़ने को व्यर्थ आए हो। अच्छा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो वाल्मीकि जी की सिखाई हुई विद्या आज मैं तुम्हें और श्री राम को दिखाता हूँ। ऐसा कहकर कुश ने लक्ष्मण के साथ तुमुल युद्ध प्रारंभ कर दिया। लक्ष्मण ने कुश पर जितने बाण चलाए वे सब व्यर्थ हो गए। श्री रामायण की भविष्यवाणी से कुश को ज्ञात हो चुका था कि अब लक्ष्मण के सिवाय और कोई वीर बाकी बचा ही नहीं कि जिसके साथ युद्ध करके मारने की आवश्यकता हो। यह सोचकर छात्र धर्म के अनुसार चाचा को मारने में कोई अपराध न समझकर उन्हें मारने के लिए गरुणास्त्र का प्रयोग किया। उस गरुणास्त्र को अपने ऊपर आते देखकर लक्ष्मण सिटपिटा गए, उनकी सारी चातुरी भूल गई और मूर्छित होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़े। लक्ष्मण को रथ से गिरते देखकर प्रभु श्री राम दीक्षित होते हुए भी धनुष मांड लेकर दौड़े और लक्ष्मण को बचाने के लिए उन्होंने कुश के छोड़े हुए गरुणास्त्र पर अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र के पहुंचने पर गरुणास्त्र आकाश में ही ठंडा हो गया। इसके अनंतर कुश ने श्री राम पर सर्पास्त्र छोड़ा और कहा, मैं श्री सीता जी की तरह सहज में नहीं चला जा सकूंगा। संसार को दिखाने के लिए तुमने श्री सीता जी पर अपना पुरुषार्थ दिखाया था। अब यदि सती साध्वी नारी के साथ तुमने जो विश्वासघात किया है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यदि सामर्थ्य हो तो महर्षि वाल्मीकि जी की दी हुई अस्त्र विद्या का चमत्कार देखो। यदि ऐसा न कर सको तो हाथ बांधकर श्री वाल्मीकि जी तथा श्री सीता जी की शरण में चलकर आत्मरक्षा की भीख मांगो। कुश की उन नोक झोंक भरी बातों को सुनकर श्री राम ने कुश के सर्पास्त्र पर बिड़ालास्त्र का प्रयोग किया जिससे वह शांत हो गया। फिर कुश ने श्री राम पर सारमेय अस्त्र चलाया और श्री राम ने मौसलास्त्र चलाकर उसका निवारण किया। कुश ने श्री राम पर आग्नेयास्त्र चलाया तो श्री राम ने मेघास्त्र चलाकर उसको शांत किया। तब श्री सीता जी के सुकुमार बेटे कुश ने श्री राम पर वायव्यास्त्र चलाया, तब श्री राम ने पर्वतास्त्र चलाकर उसका निवारण किया। कुश ने वज्रास्त्र चलाया और श्री राम ने याम्यास्त्र चलाकर उसको शांत किया। जब कुश ने श्री राम के ऊपर वज्रास्त्र चलाया उस समय यज्ञशाला में हाहाकार मच गया, किंतु प्रभु श्री राम ने अपने वैष्णवास्त्र से उसको व्यर्थ कर दिया। इसके बाद कुश ने श्री राम के ऊपर और भी सैकड़ों बाण चलाए। श्री राम ने भी उनके प्रतिकार के रूप में सैकड़ों बाण चलाए। इस प्रकार एक पहर तक श्री राम और कुश में तुमुल युद्ध होता रहा। उस समय बाप बेटे के युद्ध में यह बड़ा कौतुक था कि जो बाण श्री राम के हाथों से छूटते वे कुश के मस्तक पर गिरते थे तथा कुश के द्वारा छूटे बाण श्री राम के पैरों पर गिरा करते थे। यह कौतुक देखकर विस्मित श्री राम ने अपने मंत्री को बुलाया और उससे कहा कि वाल्मीकि जी के पास जाकर पूछो कि आपके ये महाबलवान शिष्य कौन हैं, यह जानकर मैं इनको मारने का शीघ्र कोई उपाय करूँगा। श्री राम की आज्ञा के अनुसार मंत्री रथ पर सवार हुआ और दो कोस चलकर श्री वाल्मीकि जी के पास जा पहुँचा। वाल्मीकि जी को देखकर मंत्री ने प्रणाम किया और श्री राम का संदेश सुनाया। मुनि वाल्मीकि जी ने कहा, उनसे कह दो कि कल जब सभा में ये दोनों रामायण गाने पहुँचेंगे उस समय सारा वृतांत ज्ञात हो जाएगा। तदनुसार मंत्री लौट आया और श्री वाल्मीकि जी ने जो कुछ कहा था सो प्रभु श्री रामचंद्र जी को बतला दिया। उधर वाल्मीकि जी ने लव और कुश को पास बुलाकर हृदय से लगाया और अनेक प्रकार की कहानियाँ कहते हुए रात बिताई। इति श्री सतकोटि रामचरित अंतर्गते श्री आनंद रामायणे जन्मकांडे सप्तम सर्गः संपूर्णः। जय श्री राम।